Gece gündüz günlerim karanlık oldu artık. Dünya böyle sevdiğim kader deyip unuttuk. Gece gündüz günlerim karanlık oldu artık. Dünya böyle sevdiğim kader deyip unuttuk. Yanar yüreğim yanar hasretin acısıyla. Gözlerim seni arar, beklerim gelir diye. Yanar yüreğim yanar hasretin acısıyla. Gözlerim seni arar, beklerim gelir diye. Alışmışım susmaya, yarimden vazgeçemem, götürseler asmaya. Bu kadar derdim varken alışmışım susmaya, yarimden vazgeçemem, götürseler asmaya. Yanar yüreğim yanar hasretin acısıyla. Gözlerim seni arar, beklerim gelir diye. Yanar yüreğim yanar hasretin acısıyla. Gözlerim seni arar, beklerim gelir diye. Yanar yüreğim yanar hasretin acısıyla. Gözlerim seni arar, beklerim gelir diye. Yanar yüreğim yanar hasretin acısıyla.